رباني جناب مولي صاحب د بولدک دنی اډې د مشترک هوټل څخه بسم الله وټلی او سره ملګری په شریک او پښتنه کوي او وایي چې ملا امام مقیم وي او موږ مسافر یو، په دغه امام پسې د مقیم په شانیت وتړو او که د مسافر په حیث. حضرات چې امام مقیم دی او مسافر راغی نو کتاب راوړي خصوص عالمگیریه، وایي دغه سړی چې دا مسافر دی دا به هم نه وایي څلور رکعت فرض نن ماسپښین په دې امام، دا به هم نه وایي چې دوه رکعت فرض نن ماسپښین په دغه امام، وام که څلور رکعت فرض دی څلور خو فرض نه دي فرض، نو ولې درواغ وایي چې څلور رکعت فرض څلور کله فرض فرض، خو دی مسافر دی دوه خو فرض، او که دی دوه رکعت لمونځ فرض په دغه امام پسې ډم درواغ وایي، وام دی کومه دی چې دوه کوي خو څلور رکعت کوي، نو کتاب راوړي وایي دغه عدد د رکعاتو دا دې نه یادوي چې یا څلور رکعت فرض کوم یا دوه رکعت، بلکې فریضه د وخت به یادوي، نو به داسې وایي دغه مقتدی دغه چې مسافر دی مقتدی دی او په مقیم ملا امام پسې دی ولاړ دی، باره وایل فرض د دې حاضر وخت د مازدیګر یا فرض د دې حاضر وخت د ماسپښین یا فرض د دې حاضر وخت مثلا د هغه بل ماخوستل، خو پر هر تقدر باندې عدد د رکعاتو مه یادوي حضراتو، هغه فرض هغه وخت یاد کي، ابارنه صورتا کذب او درواغ صورتا هم نه لازم نه شي. والسلام.